Ольга, дзень добры. Прывітанне. Шаноўныя сябры, мы працягваем серыю нашых літаратурных гутарак «Кантэкст». Сёння у нас у гасцях Ольга Гронская, паэтка, і ў студыі Усеўлас Цебурака. І Анатоль Івашчын. Ольга Гронская, паэтка, перакладніца, літаратуразнаўца. Нарадзілася ў 1978 годзе ў пасёлку Крывічы на Мядзельшчыне. Скончыла філфак БДУ, рамана-германскае аддзяленне, а затым аспірантуру пры ім. Абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму «Хранатоп прозы Інгеборг Бахман». Працуе на філфаку БДУ. Выдала зборнік паэзіі «Адвольная міфалогія». Перакладае з нямецкай і польскай мову. Пераклады прозы і паэзіі розных аўтараў з'яўляліся ў часопісах «Крыніца», «Архэ», «Фрагменты», «Дзеяслоў», у інтэрнэт-часопісе перакладной літаратуры «Прайдзі свет». Удзельнічала ў дзейнасці нямецка-беларускай перакладчыцкай майстэрні. На беларускую мову пераклала раман нямецкага пісьменніка Даніэля Кельмана «Тыль». Шаноўная Ольга, такое да вас пытанне першае. Вось вы працуеце і як навукоўца, і як літаратуразнаўца, і як перакладніца, і як паэтка. Вось якая з гэтых іпастасяў для вас найбліжэйшая, якой найбольш утульна пачуваецеся, ну, зрэшты, кім бы вы хацелі быць пры жыцці, калі б... Што пісаць на помню? Калі б можна было гэта рабіць. Што пісаць, кім я хачу стаць, калі вырасту, так. Я так разумею, так. Я яшчэ выкладчыца, апроч усяго. Там неяк так акцэнт на навуку, на літаратуразнаўства і на творчасць. Але я на самой справе сама думала пра гэта, то бок хто я найперш, і гэта не да канца вырашанае пытанне для мяне самой нават. Я б хутчэй сказала, што пэўныя перыяды жыцця гэтыя ролі неяк мяняюцца або пераважае нейкая адна вось у пэўны перыяд. Напэўна, найчасцей я адчуваю сябе выкладчыцай, ну, таму што гэта займае важную частку часу і важную частку жыцця наогул. Гэта і філфак, гэта і школа. І школа маладога літаратара. Школа маладога літаратара, так. І гэта мне вельмі падабаецца. То бок я адчуваю на самой справе гэта як вельмі сваё. І наколькі я магу меркаваць па нейкай зваротнай сувязі, па тым, што я чую ад студэнтаў, яны гэта таксама адчуваюць, і гэта вельмі прыемна. Мне вельмі падабаецца адчуваць сябе перакладчыцай, і быць ёй я доўгі час не магла усвядоміць сябе ў гэтай ролі і прыняць, і нават не тое, каб прыняць, а зразумець, што я маю права сябе так называць. Была пэўная доля няўпэўненасці тут. Гэта былі пераклады з нямецкай, так? Так, пераклады з нямецкай. Але цяпер, ну вось, мне вельмі хацелася б з гэтай роллю неяк прыняць яе ў сябе і дазволіць сабе нарэшце лічыць сябе перакладчыцай, скажам так. Тым больш, што гэта той працэс, які вельмі моцна ўзрушвае і вельмі моцна адгукаецца ўнутры. Напэўна, як ні дзіўна, але паэткай... Ці не той, каб у найменшай ступені, але от калі ў першую чаргу гаварыць, я буду гаварыць выкладчыцца, можа быць, потым перакладчыцца, потым ужо ўсё астатняе. А вось сама ідэя, як бы выкладаць, я зараз хачу менавіта пра школу маладога літаратара казаць і пытаць, вучыць як бы іншых пісаць. Я так памятаю, што ў вас яшчэ калі вы працавалі ва ўніверсітэце культуры, было літаратурнае аб'яднанне, так? І цяпер як бы гэта выйшла на ўжо такі, ну, можа быць, больш высокі ўзровень. Ну, ці не марная гэта справа наогул? Ці можна навучыць чалавека пісаць? Тым больш, калі гаворка пра вершы. Ну, натуральна, што можна зарыентаваць у нейкім кантэксце. Вось. Але я так разумею, што гэта, ну, такі вельмі у вас такі свядомы шлях. Вось такога настаўніцтва, менавіта паэтычнага майстэрства. Хутчэй нечым так, напэўна, таму што ва ўніверсітэце культуры я курыравала гэтае аб'яднанне, я іх не вучыла пісаць, я хутчэй стварала якраз тое асяроддзе, дзе яны маглі штосьці пісаць, штосьці чытаць адно аднаму, чуць адно аднаго, абменьвацца нейкімі ідэямі, думкамі. То бок гэта быў проста творчы асяродак, па сутнасці. І тут для мяне таксама досыць складанае пытанне, наколькі можна навучыць пісаць і наколькі можна навучыць пісаць вершы. І я б сказала, дарэчы, што ў школе маладога літаратара мы утрох выконваем кожны нейкую сваю ролю, і мы вельмі розныя як выкладчыкі і па сутнасці сваёй, і па тым, што мы даем навучэнцам. І сваю функцыю я найперш бачу у дазволе дазволіць ім быць самімі сабой, напэўна, так. Штосьці да чагосьці падштурхнуць, штосьці паказаць, штосьці стварыць нейкі кантэкст, зноў-такі, але дазволіць ім прыняць свой голас, пачуць чужы голас, зразумець, што калі я нечым адрозніваюся ад іншых, то гэта не значыць, што я горшы ці горшая там у нечым, што, магчыма, гэта свая нейкая манера пісьма, і пагаварыць зноў-такі пра тое, што можна лічыць нейкімі праблемамі або хібамі вершу, або, наадварот, ператварыць гэта ў тваю нейкую фішку, так, у тваю адметнасць як паэта. То бок, я б не сказала, што я вучу пісаць. Гэта вельмі, ну, не тое, каб дзіўна для мяне, але на самой справе вельмі складанае пытанне і не вырашанае зноў-такі да канца. А як наогул вы ацэньваеце ўзровень навучэнцаў? Там ёсць куды расці? Вось, ну, гэты вось матэрыял, з якім вы працуеце, так бы мовіць. Вы бачыце, што вось з гэтага хлопчыка ці з гэтай дзяўчыны вось можа вырасці круценны паэт. Калі, але наоборот. Але вось трэба накіраваць, там падгабляваць дзесьці, ці, ну, як бы ўсё прыблізна так роўна і аднолькава у гэтым вось у творчым такім патэнцыяле. Усё роўна і аднолькава быць не можа ў прынцыпе, таму што не ўсе роўныя і аднолькавыя, безумоўна, усе не аднолькавыя, усе адрозныя вельмі. Безумоўна, дзесьці адчуваецца вось гэтая няроўнасць, дзесьці адчуваецца большы патэнцыял ці меншы патэнцыял, дзесьці людзі прыходзяць ужо з кніжкамі, людзі прыходзяць ужо з пэўным узроўнем. І, напрыклад, летась, калі прыйшло шмат людзей вучыцца на гэтае аддзяленне, якія і выступалі ўжо, і мелі свае публікацыі, і мелі кніжкі, і чые імёны ўжо гучалі ў беларускай літаратурнай прасторы, было, ну, прынамсі, мне даволі страшнавата, чаму іх можна навучыць? Вось яны ўжо даволі дасведчаныя паэты прыйшлі сюды. Але я ніколі, напэўна, не скажу, што вось з гэтага чалавека нічога не вырасце. І вось у яго нуль патэнцыялу нейкага, нават калі будзе адчувацца вось гэтая розніца ў параўнанні з кімсьці іншым, хто сядзіць побач і стварае свае вершы. Таму што вельмі часта, пагадзіцеся, ўсё ж такі так бывае, што пачынае чалавек з нечага такога досыць прымітыўнага, можа быць, і дзесьці спрабуе пісаць, як нехта іншы, так, у чыёсьці чужой манеры, а потым праз нейкі час знаходзіцца вось гэты свой голас і сваё гучанне, і гэтае гучанне якраз такі выстрэльвае. І таму я, напэўна, не адчую ў сабе вось гэтай смеласці ці нахабства, не ведаю сказаць чалавеку «не пішыце». Вось, калі можаце пісаць, не пішыце. Хай піша, можа быць, з гэтага далей штосьці атрымаецца вельмі цудоўнае. Ну, то бок, калі вы бачыце, што чалавек проста хоча, але не крэпка можа, вы ўсё роўна яму даеце веды, да, вучыце, чаму можаце, і хай гісторыя сама пасля вырашае, што адбудзецца. Кожны возьме ў любым выпадку тое, што ён хоча ўзяць, а тое, што ён можа ўзяць. Тое самае, як і за студэнтамі ва ўніверсітэце адбываецца. Курс чытаецца ўсім аднолькавы, даецца ўсім штосьці аднолькавае, кожны бярэ сваё і на сваім узроўні. Ну, то бок, у прынцыпе, вы лічыце так, што калі чалавек курс гэта не асвоіў, умоўна кажучы, то працадаўца потым зразумее, што гэта спецыяліст благі. Да? То есть чытач, калі атрымае 5 кніжак гэтага графамана, сам разбярэцца, што гэта графаман. А можа, хтосьці якраз такі ўпадабае гэтую паэзію? То бок, чытач... Чытачы таксама розныя бываюць. Чытачы таксама бяруць. Заслугоўвае свайго пісьменніка. Кожнага, па-іншаму, скажам. Я б сказала па-іншаму. У кожнага чытача свой пісьменнік, у кожнага чытача свой паэт. І я калісьці, у мяне быў такі выпадак нават на рамана-германскім аддзяленні. Вельмі цудоўная студэнтка, якая не любіла паэзію просто вось зусім, абсалютна. І мы з ёй неяк пра гэта гаварылі, і я ёй сказала такую фразу, я мімаходзь гэта сказала, а у яе засела вось вельмі глыбока ўнутры, напэўна, вы проста не знайшлі свайго паэта. І потым вы ёй сказалі? Да, я ёй сказала, так, вы не любіце паэзію, напэўна, вы проста не знайшлі свайго, вось не пачулі штосьці сваё. І потым праз некалькі гадоў яна прыйшла да мяне і сказала, ведаеце, вось я палюбіла, я знайшла вось той голас, тыя там, тых аўтараў, якіх я магу чытаць, і гэта здорава, і гэта класна. І я хадзіла, кажа, з гэтай фразай вось некалькі гадоў, пакуль не стрэліла зноў-такі. А калі з адваротнага боку, ці ёсць паэты, якіх зусім не трэба вучыць? Я маю на увазе не про талент, а про тое сэнсе, што вы казалі, у іх ўжо ёсць кнігі, да, у многіх і так далей. Ці можна так сказаць, што ёсць тыя, каму не патрэбная навука падобнага кшталту, ці ўсё роўна не зашкодзіць, нават калі ты і маеш кнігу. Можа быць, многіх ўжо дарослых аўтараў варта было б узяць і ўжо, ну, не на, можа быць, не на конкурснай аснове, а проста вольнымі слухачамі і правесці ім такі лікбез. Я б не сказала так, што трэба вучыць кагосьці, ці там не трэба вучыць, але мы гэта абмяркоўвалі, дарэчы, вось з Андрэем Хадановічам. Мы самі, навучаючы іх, вучымся і ў іх таксама. То бок гэта вельмі цікавы працэс, і гэта двухбаковы, узаемны працэс, так. Мы бачым у іх нейкія знаходкі, якія мы самі, магчыма, не прыдумалі б. А вось яны перакладаючы нейкі верш, і мы, напрыклад, на роўні з імі перакладаем гэты ж верш, просто таму, што нам цікава. І ў іх нейкі радок лепшы. І гэта вельмі здорава таксама. То бок на самой справе нейкіх рэчаў мы дзесьці ці не чуем, ці не ведаем, ці яны бачаць па-іншаму. І таму кожнаму, не тое, каб трэба было вучыцца паэзіі, але кожнаму, напэўна, варта мець нейкае асяроддзе і слухаць іншых таксама. Вось, напэўна, гэта важна. Не засяроджвацца проста на сабе самім і не жыць вось у сваёй творчасці выключна, як у вакууме нейкім, а слухаць, што жыве вакол цябе, што гучыць вакол цябе, таму што так можна выпасці ў нейкую сваю рэальнасць, і ці добра, што добрага з гэтага атрымаецца, это вялікае пытанне. Ольга, што робіць рыфмаваны тэкст верша? Гэта тая тэма, якую мы бярэм на першым занятку, звычайна. А давайте коротко сфармулюем. Вот як у бліцапытанцы. Што робіць рыфмаваны тэкст вершам? А я б не сказала вось так. Я б не сказала рыфмаваны тэкст вершам. Да? Гэта ўсё нешта неправільна. Што робіць тэкст вершам проста? Рыфма згодна. Не можа, можа не быць яе. А можа быць рытмізаваны. Што ўвогуле робіць тэкст паэзіі? Да. Вось, напэўна, так. І у мяне няма гатовага адказу. Гэта той выпадак, якраз такі, калі я не чытаю лекцыю. Я не чытаю лекцыю на гэтую тэму студэнтам. Я з імі размаўляю пра гэта. Мы шукаем адказы пастаянна разам. Што робіць тэкст паэзіі? Чым адрозніваецца паэзія ад прозы? Што такое паэзія наогул? І гэта могуць быць такія неймаверныя значэнні. Мне калісьці спадабалася, як Вальжына Морт пра гэта расказвала. Да? Паэзія, гэта калі я стаю, я магу зараз трошкі неправільна сказаць, канешне, недаслоўна, калі я стаю вось у нейкай пустэчы, і тут і вецер, і снег, і мяне здзьмувае проста гэтая прастора некуды. І вось калі я гэта праз сябе прапускаю, і гэта потым выходзіць вось у маіх тэкстах. То бок паэзія гэта штосьці вельмі жывое, гэта тая плынь, якая праходзіць праз аўтара і мусіць нешта сказаць і чытачу. То бок я на самой справе не магу зараз бліцца пытаннем выдаць вам азначэнне. Што робіць тэкст паэзіі, што робіць верш паэзіі. Добра, як прыходзяць вершы да вас? Вот у вас кніга выйшла, апошняя «Адвольная міфалогія», досыць даўна, да? Апошняя і першая. Да, год 7-8 таму. Што адбываецца зараз у вас ва ўласнай вось творчасці? Як перакладніца, вы працуеце, гэта заўважна. А што з вершамі? Вы іх адкладаеце да зборніка, вы іх бракуеце і складаеце ў шуфляду. Што там з паэткай Ольгай Гронскай? Я іх пішу. Так. Перыядамі. То бок гэта не значыць, што яны пішуцца раўнамерна і пастаянна, і гэта не значыць, што я іх пішу, мэтанакіравана вось цыклічна пад нейкую тэму ці ў нейкай там падзею, пад нейкай, у нейкай асаблівай манеры вось з гэтага зрабіць цыкл ці з гэтага зрабіць кніжку і потым гэта. А вось няма такога мыслення, так? У мяне я так не мыслю. Вось я магу потым пасля. Але гаворыце, што ўсё ж яны пішуцца нейкімі этапамі, так? Этапамі, так, але яны могуць быць вельмі розныя. Але калі будзе выходзіць кніжка, яны будуць якім чынам размешчаны пра гэта? Тут глядзіце, тут усё вельмі цікава на самой справе. У мяне так было з першай кніжкай і зараз так атрымліваецца вось з гэтай паўзы ў 7 гадоў. Тая кніжка была таксама падсумаваннем вось пэўнага папярэдняга перыяду. То бок гэта быў такі збор з розных цыклаў, з розных перыядаў, умоўна кажучы. Што атрымаецца цяпер, мне даволі цяжка сказаць. Я зараз выношваю ідэю, як я гэта зраблю і што я з гэтым зраблю. Але мне на самой справе трошкі складана і не цікава, напэўна, цяпер выдаваць гэта як штосьці цэльнае, таму што яно не цэльнае. Яно распадаецца ў любым выпадку, колькі гадоў прайшло. Я вельмі розная і была, і вельмі іншая цяпер. І калі я азіраюся на свае ранейшыя вершы, я ўспрымаю іх трошкі ўжо адчужана, гэта не я абсалютна, так. І таму я вот не аднойчы казала пра гэта, што трошкі спазніцца, не трошкі, спазнілася ўжо з другой кніжкай, гэта то трэба было. Трэба будзе трэцяя адразу. Першая кніжка, трэцяя. Вельмі складаны такі момант, таму што некаторыя вершы ўжо неяк позна выдаваць. То бок не тое, каб позна наогул, але позна для мяне. Гэта ўжо не зусім я. І нават калі потым прэзентаваць гэтую кніжку, ну, дзіўна, вельмі дзіўна, таму што я цяпер на нейкім зноў-такі іншым узроўні. Але я штосьці з гэтым зраблю, нешта прыдумаю. Вельмі, мне вось гэта страшна сугучна. Я не ведаю, нашыя гледачы ці разумеюць, ці адчуваюць гэта падобным чынам. Гэта вельмі блізкая мне персанальна вось такая дэфініцыя, калі верш твой, ён напісаўся шчыра абсалютна. Але ты на яго глядзіш праз 5-7 год. І што з ім рабіць, абсолютно незразумела. У той час гэта было тое, што трэба, тое, што зараз, это ўжо абсолютно іншы сусвет. Можа быць, выдаць выбранае, як робяць? То так замахнуцца ўжо, метр такі, так, выбранае. Ну, бог, людзі адразу пачынаюць выбранае, а зараз свет такі, вы ведаеце. Першая кніжка, чык, з'ебест адразу ідзе. Ну, я думаю, я пакуль не хачу раскрываць, у мяне ёсць пэўныя ідэі, што з гэтым зрабіць, але я спадзяюся, што сёлета яно ўсё ж такі здзейсніцца. То есть просто трошкі пачакаем, і таямніца раскрыецца сама сабой. Так, так, так. Але некаторыя тэксты ўжо і чытаць вельмі дзіўна. Асабліва гэта тычыцца вось таго самага верша, ну, які быў сыну прысвечаны, і калі яму было 5 гадоў. І там яшчэ такі радок просто працуе, там, што будуць слухаць гэтыя дзеці ў 23-м. Тады, калі гэта пісалася, яму было 5, гэта быў 13-ы год, і гэта было досыць не хутка яшчэ. А тут 23-й вось пачнецца. А тут 23-й – это ўжо вось за пару крокаў. І сын ўжо амаль дарослы, а верш не надрукаваны. Ну, то бок надрукаваны ў часопісе, але зноў-такі нідзе ў кніжцы яго няма. Я прапаную вам сыну вельмі дать цікаво. На прэзентацыі магчымасць так, пачытаць. Так, вось, вось гэта хорошая ідэя. Гэта будзе нармальна. Мне Макуля напісала калісьці, я, ребята, вам чытаю. Дзякуй, супер. А сын наогул чытае вашы вершы? Ну, ён ведае, што маці паэтка. Ведае, безумоўна. Нейкім чынам, напэўна, ханарыцца, але не зусім усе тэксты мае ўспрымае. Ён не ўспрымае пакуль тэксты без рыфмы або з нейкім дзіўным рытмам. Для яго гэта штосьці такое вельмі... Наш чалавек. Ён, калі штосьці такое ў мяне чуе, ці бачыць, кажа, мама, гэта верш? Вось да пытання, што такое паэзія, кажу, угу. Кажа, та, ну ладна, я пайшоў. Вось. Але ён, канешне, ведае, што я пішу, і я шмат пісала таго, што ніколі не будзе надрукавана, яно дзесьці і не захавалася. Проста такіх нейкіх дзіцячых, рыфмаванак. Мы з ім рыфмавалі і ў дзяцінстве шмат рознай абракадабры і такіх... То есть вы ўцягвалі ў... Безумоўна, так. Дзіцёнка ў творчасць. Ён і сам рыфмаваў штосьці. Ён нават калісьці на фестывалі аднаго верша ў Геры Барташа выйшаў у фінал пару гадоў таму. То бок за яго Віктар Жыбуль аддаў свой голас за ягоны верш. Вось, таму не ведаю, наколькі яму гэта ўсё цікава, але ён, безумоўна, ведае і ну, скажам, пачатковую адукацыю ён атрымаў вершкладанне. Так. Давайце, можа быць, пагаворым і пра як бы навуковую вашу творчасць. Чаму Інгеборга Бахман і наогул хто гэта такая? Я думаю, што далёка не кожны ведае. Чаму вы абралі аб'ектам свайго даследавання дысертацыйнага вось гэтую аўтарку нямецкую? Гэта вось якраз тая гісторыя, калі выпадковы выбар стаў лёсам пазней, таму што я, калі вучылася на філфаку, займалася песняй пра нібелунгаў, гэта ўвогуле сярэднявечны нямецкі эпас гераічны, і мне было даволі цікава ў гэтым варыцца, я нават пачынала перакладаць, і дагэтуль вось гэтая ідэя вакол мяне недзе там варушыцца, і сябры нагадваюць, што яны, ладна, ўсё тое, што я перакладаю, нібелунгі, да, вось яны іх чакаюць. Вось. А потым, калі я паступала ў аспірантуру, адбылася такая гісторыя, што мной мог займацца толькі чалавек, які займаецца 20-м стагоддзем, то бок фактычна сучаснай літаратурай. І мне прапанавалі выбар, выбірайце, якога аўтара вы хочаце, калі вы паступаеце ўсё ж такі сюды. І я выбрала Бахман, я яе чытала. Гэта аўстрыйская пісьменніца. На той момант, ну і цяпер яна не вельмі вядомая ў нас, безумоўна. На той момант яе нават дэтальна на філфаку не вывучалі, потым ужо пасля маёй дысертацыі яе ўпісалі ў праграмы таксама і пачалі неяк акцэнтаваць на гэтым увагу. І ад таго, вось ад гэтага досыць, у прынцыпе, выпадковага выбару, Аўстрыя, аўстрыйская літаратура сталася вось такім лёсам маім як літаратуразнаўцы, як чалавека, які займаецца навукай, таму што менавіта на гэтым я цяпер сканцэнтравалася. аўстрыйская карціна свету, аўстрыйскае ўспрыманне радзімы, аўстрыйская, а не нямецкая літаратура, так, вось гэтая адметнасць, гэтую мяжу мне вельмі падабаецца шукаць і глядзець, як яны самі да гэтага ставяцца і што яны пра гэта гавораць, а яны таксама адрозніваюць сябе і пастаянна падкрэсліваюць гэты момант, што... А што гавораць? Вот вельмі цікавы момант. Што гавораць? Як адрозніваюць? Ну, адрозніваюць на самой справе не столькі... Яны самі, можа быць, там знутры, там вельмі складаная сітуацыя была, і яны часта і ўспрымалі сябе як немцаў так. І імкнуліся туды ў гэты бок. Але калі лезці ў глыб і разбірацца, то яны на самой справе розныя. Аўстрыйская і нямецкая літаратура на ўсіх узроўнях. Немцы, як я часта расказваю зноў-такі студэнтам, яны больш скіраваныя некуды ў высокія матэрыі. Вось спазнанне свету, я ў гэтым свеце, мая роля як творцы, Бог, місія, нейкае дабро, зло. Ну вось, ну, куды імперія, мы гляньем? Да, так, імперія, так, так, вось гэта пытанне генія, ну, розныя варыянты, куды мы не зірнем, так, пачынаючы ад Фауста і ідучы ў 20-е стагоддзе, ўсё гэта вельмі-вельмі ёсць. Аўстрыйцы скіраваныя больш унутр, у глыб, у чалавека. Хто я такі? Як мне наогул жыць? Як мне жыць? З немцамі па суседству. Як мне жыць на гэтай радзіме? Таму што ў іх вельмі складаныя адносіны ў 20-м стагоддзі, асабліва з Аўстрыяй, як радзімай. То бок я тут нарадзіўся, я тут жыву, але ці радзіма, ці дом гэта для мяне, гэтая краіна. І вось яны самі нават аўстрыйскія аўтары ў пачатку 20-га стагоддзя прапісвалі гэтую адрознасць, што ў нас літаратура нерваў. Мы вось сюды ў нерв ідзем, і яны шмат у чым зарыентаваныя. На псіханаліз, на можна фрейда. Можна пабачыць нейкія паралелі з Беларусію. Вось я чаму пытаюся, таму што так, у нас так. Ёсць побач імперія Расія, у нас ёсць людзі, якія жывуць у Беларусі з свядомасцю такой дваістай, да, і рускасць, і беларускасць, так. І рускамоўная беларускасць, і Бог ведае што, і вот... Мне адразу стала цікава ў адносінах Аўстрыі і Германіі. Яшчэ і таму мне гэта цікава. Ну, дарэчы, у дзеяслове была падборка аўстрыйскіх сучасных аўтараў у перакладзе Вольгі. Я так разумею, што гэта аўтары з Граца былі, так, па-моему, большасць. Гэта аўтары-эксперыментатары. Гэта вось тая плыня аўстрыйскай літаратуры, якая таксама вельмі моцная, эксперымент з мовай. І тое, што можна з гэтай мовай зрабіць, і як праз нейкае ламанне мовы, ці магчыма, штукарства нейкія з ёй пагаварыць пра балючае таксама. То бок гэта не проста нейкія такія штучныя эксперыменты. Я памятаю, як гэта ўсё па-беларуску цікава было. Так, вось перакладаць гэта было вельмі складана. Як Вольга так па-перфекцыяністку падыходзіла да гэтых тэкстаў. Хаця здавалася б, ну, ўсё адно ніхто ж як бы не зразумее, наколькі гэта блізка да тэксту, бо там сапраўды суцэльныя былі такія эксперыментатарскія. Ну гэта вось той момант, які ў перакладзе мяне заўсёды цікавіць, і які для мяне вельмі важны, максімальна захаваць аўтарскае, максімальна захаваць аўтара, так. Не перанесці сюды. Вы згодны, што перакладчык прозы гэта раб аўтара, а перакладчык паэзіі канкурэнт? Відаць, не. Ўсё ж. Я перакладала, ось так атрымалася, што летась выйшаў і тыль Кельмана, і выйшла кніжачка Георга Гайма ў паэтах планеты, там таксама ёсць мае 10 перакладаў, то бок я перакладала і паэзію, і прозу неяк так паралельна, і я нават перакладаючы Гайма не дазваляла сабе настолькі, ну, тую вольнасць, якую можна было б, напэўна, вось як вы кажаце, як перакладчык паэзіі, таму што... Аўтар для мяне ўсё ж такі першасны, напэўна. Я, безумоўна, прыкладала ўсе намаганні, каб гэта гучала па-беларуску, каб гэта было творам, які ўпішацца ў нашу літаратуру, так? Каб гэта было творам найперш, каб гэта было паэзіяй. Але што там, вось менавіта, што сюды заклаў аўтар, вось... Пра гэта я думаю пастаянна. І я перакладаю доўга гэта вось той працэс. Я не магу хутка, таму што я ўвесь час услухоўваюся, узважваю штосьці, мяняю і спрабую, ну тут перфекцыянізм таксама спрацоўвае, безумоўна, так спрабую, як мага найлепш усё гэта перадаць, таму што ёсць вось такі момант, і я заўважаю гэта як даследчыца, як выкладчыца таксама. Калі мы чытаем нейкую кніжку, то мы ж хочам чытаць аўтара, а не перакладчыка ці штосьці там іншае. І мы шчыра верым, што мы чытаем аўтара. Дык давайце дамо тады чытачам аўтара, а не свае нейкія фантазіі на гэты конт. І вось гэты момант для мяне важны вельмі. Ці трэба перакладчыку любіць і прапускаць гэта праз сябе, ці можна абстрагавацца? Я маю на ўвазе, вось можна сказаць, што калі вы з'яўляецеся перакладчыкам, Кельмана, то вы там падзяляеце яго думкі, да, любіце тое, што ён робіць. Я маю на увазе пранікнуцца максімальна трэба, ці ўсё ж такі мусіць быць адстароненасць, таму што сёння, умоўна, кажучы, адзін аўтар, заўтра другі, пасля паступіць там, напрыклад, замова на трэцяга. Вось гэтая мяжа пранікнення перакладчыцкага. Што з гэтым? Напэўна, можна не любіць і не пранікацца, але я так не ўмею. То бок у мяне гэта заўсёды праз паглыбленне, праз ну, не тое, каб зліццё пэўнае з аўтарам, але тым не менш. Нават вось цяпер у працы знаходзіцца раман Герты Мюллер у рэдактуры, які я перакладала цягам апошніх месяцаў. І вось тут тая гісторыя, дзе я, можа быць, першапачаткова не вельмі любіла аўтарку, але ў працэсе гэтая любоў прыйшла і разуменне, і паглыбленне. То есть можна сказаць, што вы б са сваімі аўтарамі б хацелі б сустрэцца ў жывую, сесці выпіць кавы, умоўна кажучы, паразмаўляць як з людзьмі. То есть ёсць такі момант. А не так, што хоча перакласці, забыць, здаць у друкарню. Можа быць, мне шанцавала. І гэта былі менавіта мае аўтары ці нейкія тыя аўтары, з якімі можна было супасці, але так. Ну, я пытаюся гэта таму, што ў нас многія з нашых гасцей былі у тым ліку заўважаны ў перакладчыцкай дзейнасці і часта вельмі вялікі разброс, да, ад нейкай дзіцячай кніжачкі, якая вось проста трапілася пад руку, да, да нечага грунтоўнага, магутнага, якое вось там спрабавалі ўжо сотні перакладчыкаў перакладаць. І мне заўсёды было цікава, вось як чалавека хістае, да, ад кніжкі ў 5 старонак, дзе там нейкі кроцік намаляваны, і да умоўна, кажучы, эпасу нейкага такога, вось. І пытанне пра тое, ці трэба любіць і пранікацца, яно вось якраз для мяне, для чытача, я перакладамі не займаўся, вельмі цікавае. Ну, у гэтым плане мне, напэўна, лягчэй, таму што ў мяне не было такога вось абсягу і такога аб'ёму. Я вузенька працавала пакуль з невялікай колькасцю аўтараў, і тут можна гаварыць пра любоў. Ну што, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Мы, я паўтараю гэта рэгулярна ў нашых размовах, што не можам у межах невялікага часавага прамежку ахапіць неахопнае, але тое, што мы пачулі ад нашай сённяшняй госці Ольгі Гронскай, як па мне, было вельмі сімпатычным. І я сядзеў якраз вось як на занятках і проста слухаў пра тое, чаго па вялікім рахунку і не ведаў. Кожны тыдзень выходзіць новы выпуск «Кантэксту». Заставайцеся з намі, падпісвайцеся на YouTube-канал Саюза беларускіх пісьменнікаў. Зараз мы пакідаем Вольгу для таго, каб прагучалі вершы ў яе сольным выкананні. А калісьці было нам 6 ці 17. Вось мы сядзелі на падваконні, глядзелі на вуліцу. Вераб'і і вароны біліся за скарынку. Сэрца білася недзе між 7 і 8. Як каменьчык, які ў тваім чаравіку муляецца, словы рваліся вонкі, калолі язык з пружынкамі. Мы, нягледзячы на, маўчалі. Спяваў пра восень назаўсёды любімы голас, а блокі падалі на зямлю і на плечы таполевым пухам белым. І было так дзіўна, казачна і нясмела у мяне, з чараванай рыфмамі і баладамі, у цябе, у тваім карцінкавым яркім свеце. Мы – умоўнасць, бо кожны жыў на сваёй планеце. Дзесьці. І цяпер, калі нам 32, 36 ці 40, мы глядзім праз вакно на птушак, складаем казкі са шчаслівым фіналам і самі сабе не верым. Сонца піша спіралі Эшэра на шпалерах. Быццам хлопчык з адной з далёкіх нябачных зорак поім чыстай вадой адзіную ў свеце ружу. Ціха молячы свет і цемру, ну калі ласка. Не жадаючы чуць трывожныя пазыўныя і глядзець у вачніцы ўзведзеных некім ружжаў. Мы ізноў паўтараем тое, што гаварыў пра адказнасць і сэрца дзядзька Экзюперы. Колькі б нам ні было, мы дзеці, зусім дурныя, і маленькія лісы плачуць у нас унутры. Ізноў ты адна выходзіш на тонкі лёд. На календары пачатак сакавіка. Нібыта не першы раз, але хістае і ўся трымціш. Робіш два няпэўныя крокі, як на каньках, спіралі ды паварот, штуршок, і замест скачка ці ты па катку, ці каток па табе. І ціш. 6:00 на будзільніку. Круцішся, як ваўчок. Ты то лязо на лёдзе, то пад лёдам рыба не мае. І часта здаецца, што нічога сэрцу не мае, толькі здараецца – выціраеш ваду са шчок і адчуваеш, як нехта цябе трымае. Крочыць побач, прымае, раскручвае, абдымае. І калі вясна пад табой гэты лёд ламае, ён нясе на руках, наперад, увысь, на ўзлёт. Беражы сябе. Берагу, угу. Берагі пасохлі ў маёй ракі, і масты ад стомы лятуць уніз. Ты збяры іх занава ў абярэг на руку радзімы, як бранзалет. Не браня, на раны не наракай, амулет для месца, дзе апякло. Там крыжы і кругі ў чаргаванні дзён, чарадзе надзей, чарнаце падзей, неспадзеўна лекуюць, як вада, напаўняюць зноўку ракі ручво. Забяры, трымай, назбірай суніць, сунімі трывогу, суціш свой боль. Лета сядзе бронзаўкай на плячо, брыз напоўніць ветра з рукавоў. Барані сваё, беражы сябе. Христос, прызямліся ў гародні, Менску, гарадах і мястэчках янтарнай нашай краіны. Супыні дзікае паляванне, барані ад карнікаў карагоды людскія, захіні каласы ад сярпоў і ад урагану вячэрнія ветразі. Мы ёсць, былі ўсе в іх легендах, будзем у памяці каменя і нашчадкаў. Мы глядзім у сінія-сінія вочы твае і прарастаем чазеніяй, калі паміраюць іншыя дрэвы. Дай знак з маўклівых прадонняў азёр і залатых вершалінаў, калі дрэнь дрыгвы і пустэчаў адпусціць нас і болей ніколі не вернецца да зямлі пад белымі крыламі. Кожнаму несці з сабой сваё, неба ці, можа, крыж, звонкімі спевамі салаўёў поўнячы сэрца ціш, рэзаць іржавым лязом тугі словаў і думак вір. Вольхай укарэньвацца ў берагі, блытацца ў мы, ты, вы, вымыта, выпалена ўначы, выхаджана па дне. Нешта глыбока ўнутры маўчыць, крыкам было раней. Цёплай далонню кранаць кару, кару сваю прымаць. Жыць – гэта проста ісці ўгару, і неба, і крыж трымаць.